Biasanya macam mana? Simpul dia dah buka lah. Tuan-tuan, tuan-tuan yang berdiri, yang berjalan, insyaAllah minta tuan-tuan duduk insyaAllah. Masih lagi ada orang berjalan-jalan. Salah tuan-tuan. Tadi pun kita muzakarah mengenai kerja ini, dan sekarang pun insyaAllah kita akan sambung lagi muzakarah mengenai kerja ini. Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ki taraf se dono sabqat ke liye din lekar aaye, mardon ke liye bhi aur auraton ke liye bhi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bawa agama untuk dua-dua golongan, lelaki dan juga untuk wanita. Dan wo mehnat jis mehnat se din zinda hota hai, zindagi ke andar aata hai, khelta hai, us mehnat ke liye dono tabqat ko qabool kiya gaya. Jadi usaha yang mana dengan usaha itu agama akan hidup, agama akan sebar. Dan untuk usaha ini pun Allah Ta'ala telah terima dua-dua golongan ini. دونوں طبقات کو اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لے کر دین کی محنت سکھائی. مگندہ صلی اللہ علیہ وسلم telah ajar usaha agama dengan bawa dua-dua golongan ini bersama-sama. Kerana umat majmua hai mardon ka aur auraton ka. Karena umat ini terdiri daripada lelaki dan juga wanita. دونوں طبقات میں محنت ہونا ضروری ہے. Dan penting usaha kena jalan dia dalam dua-dua golongan ini. Jadi دونوں طبقات کو ساتھ لے کر محنت کی. Jadi usaha kena buat bersama-sama dengan dua-dua golongan ini. Sari tafsir اس محنت کی تاریخ میں موجود ہے. Dan terperinci, terdapat dalam sejarah, dalam tarikh, dan macam mana usaha dibuat di dua-dua golongan ini. 13 tahun محنت کے مکہ مکرمہ کے ہیں. 13 tahun usaha dibuat di Mekah Mukarramah. مدینے میں جا کر محنت پوری ہوئی 10 سال مدینے کے مسہلی تلا دی سمپورنکان دی مدینہ سلام 10 تاو دونوں طبقات میں مردوں میں عورتوں میں پورا دین کامل دین تین زندگی کے اندر آیا نان اگاما یہ سمپورن تلا وجود تلا ہدوب dalam dua-dua golongan lelaki dan wanita. مدینے کے ہر گھر کے اندر دین پر چلنے کا ماحول ہونا. Setiap rumah di Madinah ada mahol untuk amalkan agama. Sahabiyat ke zindagiyon ke andar pura-pura din sahabiyat ke zindagiyon ke andar maujood. Dan agama yang sempurna ada dalam kehidupan sahabiyat. Pura din sahaba ke zindagiyon ke andar. Dan agama yang sempurna ada juga dalam kehidupan sahabat. Dini zindagi guzarne ka mahol pure Madinah mein bana hua tha. Dalam di Madinah ada suasana untuk amalkan keseluruhan agama. اعمال کا ایسا ماحول تھا کہ مناسب لوگ بھی مسجد میں آ کر جماعت کی نماز پڑھتے تھے. ماحول سوسن آگاما بگیتو بس کلی سہیں گے اور اورا منافق کو نسائیں کا مسجد میں برجماع اسے سبلیت کے اسلام کے ذریعے سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی عالی محنت کو جو آپ اس امت کو دے کر گئے پوری امت میں مردوں میں عورتوں میں دونوں طبقات میں زندہ کرنا مقصود ہے. مقصود ملالوی اسے دعوہ میں تبلیغ نہیں ہے اللہ ان کو ہدایت کا کمبالی اسہا اداما yang telah ditinggalkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dalam dua-dua golongan ini wanita dan laki-laki. Sahabiyat ka zehn bana hua tha hame bhi Allah pak ne duniya ke andar daawat deen ki mehnat ke liye Allah ne bheja hai. sahabiah pun mereka punya fikir pun telah dibentuk bahawa mereka dihantar oleh Allah ada di atas permukaan bumi ini untuk berusaha agama. Sahabah Allah ke raste mein taqazon par deen ke taqazon par ja rahe the aur dono ke andar waqe aa rahe the lekin sab bardasht kiya ja raha tha. Ada sahabah sahabah mereka keluar jalan Allah dan di rumah-rumah mereka berlaku kemiskinan, kesusahan, semua itu mereka tahan. Kahin tarikh mein milta ke kisi sahabiyan ne jaakar Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam se shikayat ki ho ki hame khane ko kuch nahi hai aur hamare murda Allah ke raaste mein gaye. Kita tak dapati dalam sejarah bahwa sahabiyah telah jumpa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengadu bahwa suami saya telah keluar jalan Allah dan saya di rumah tidak ada makanan, ada kemiskinan. Ek waqiah to zarur milta hai jo ek waqt Madine ki auraton ka sahabiyat ka Huzur Pak ka ki khidmat mein hazir hua. Ada satu peristiwa jika dalam kehidupan mereka yang mana wanita-wanita mereka telah berjumpa Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang orang ini azwaj mutaharaf mereka, kisi ko apna mutakallim banaya ke ham huzur se baat karna chahte hain tumhare waste. Dan mereka telah jadikan seorang dari istri Nabi sebagai mutakallim untuk cakap dengan Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. उन्होंने यह बात की कि या रसूलुल्लाह हमारे मर्द दीन के तकाज़ों पर अल्लाह के रास्ते में जाते हैं और हम उनके पीछे उनके बच्चों की देखभाल करते हैं, सब्र करते हैं, वाक़े झेलते हैं, हम सब कुछ बर्दाश्त करते हैं और वो अल्लाह के रास्ते में तकाज़ों पर जाते हैं. लेकिन वकीता बगिंदे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह वोन लकी बरकत वार जन अल्लाह सुभान व तआला dan kami tinggal di rumah, dan kami jaga anak, dan kami tahan segala kesusahan, kelaparan, dan mereka keluar jalan Allah. Allah ke rastah mein nikalne ke to bade fazail hain, unko to bade bade inamat milenge. Dan keluar jalan Allah, banyak fadilat dia, maka mereka akan dapat banyak fadilat-fadilat. Akhirat mein bade bade unke darje honge. Dan mereka akan dapat kedudukan yang tinggi-tinggi di akhirat. कि दीन की इज्जत पर उन्होंने कुर्बानी दी है मैंने अमेरिका कुर्बान उनके आदामा. लेकिन या रसूलुल्लाह हम जो उनके पीछे उनके बच्चों की देखभाल करते हैं, उनके सामान की देखभाल करते हैं, हमें क्या मिलेगा? या रसूलुल्लाह कहते kami tinggal di belakang di rumah jaga anak-anak mereka, jaga barang-barang mereka, apa yang kami akan dapat? यह बात सुनकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए. Dan Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dengar perkara ini dan sangat-sangat gembira. Aur sahabah ko bulaya. Nabi panggil sahabat-sahabat. Dekho kaisi acchi baat in auraton ne puchhi hai. Macam mana bagus soalan yang baik mereka telah tanya. Aur phir Huzur Pak Sallallahu Alaihi Wasallam ne unki is qurbani ki bahut tareef ki. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam telah puji pengorbanan mereka. Aur Allah ke jo vaade hain wo sare vaade इनकी इस कुर्बानी पर अल्लाह के अल्लाह ने वादे किए हैं, वो सब अल्लाह वादे पूरे करेगा तुम्हारे लिए भी. उनसे कहा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिताव पर मेरे कर सगाला जंगी जंगी अल्लाह सुभान व तआला उनके बंदवान अल्लाह ताला कंबरी उनके कामों को अल्लाह कंबरी रिताव करवाई था. जितना सहाबा को मिलेगा तुम्हारे मर्द मर्दों को मिलेगा उतना उतना तुम्हें भी उतना उतना तो मिलेगा तुम्हें और उससे ज्यादा ये अल्लाह पाक का फरमान होगा. Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam beritahu kepada mereka berapa banyak yang sahabat mereka dapat, kamu pun akan dapat, malah lebih daripada itu pun kamu akan dapat. Dia bahas sunkar wo di wafat ayat al sahab rahiyat ka bahut khush hue wo sab bahut sari rahiyat khush hue har sahab hum Allah ke faisle par raazi. Dan wanita-wanita yang datang untuk tanya soalan tadi, mereka sangat gembira dengan apa yang telah diberitahu oleh Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka kata kami reda dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. So deen ki mehnat ke liye jis mehnat se deen zinda hota hai, is mehnat ke liye dono tabqat ko Allah ne chhanta qabool kiya hai, auraton ko bhi mardon ko. Jadi untuk usaha agama, yang mana dengan usaha agama ini agama akan hidup. Untuk usaha ini Allah Subhanahu wa taala telah pilih, telah terima dua-dua golongan lelaki dan juga wanita. Aur bade bade sahaba ki hidayat ka zariya sahabiyat bani hai. dan juga asbab untuk hidayat sahabat-sahabat yang terkemuka, wanita lah yang jadi asbab. Hazrat Utsman radhiyallahu ta'ala anhu ke hidayat ka zariya unke khala bani. Dan asbab untuk hidayat kepada Utsman radhiyallahu anhu adalah mah saudara dia. Dan Hazrat Umar ka to kisah masyhur hai, unki hidayat ka zariya unki behan bani. Dan juga kisah Umar radhiyallahu anhu masyhur, yaitu dia dapat hidayat melalui pengorbanan adik perempuan dia. Jadi dua tabqat ko saath liya, dua tabqat mein deen ki mehnat zinda ki. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah guna sedap usaha agama bersama-sama dengan dua golongan ini, laki-laki dan juga wanita. Puri tafsir ayat sahabah mein di hui hai ke Makkah Mukarramah mein sahabiyat gharon ke andar jaakar daawat deti thi. Dalam hayat sahabah kita akan dapati kisah-kisah para sahabiyat, wanita-wanita, macam mana mereka masuk rumah-rumah dan mereka buat dawah kepada wanita-wanita lain. घरों में किसी की बीवी मुसलमान हो गई, किसी की माँ मुसलमान हो गई, किसी की बेटी मुसलमान हो गई, कुरैश परेशान हो गए, क्या हमारे घरों में क्या हो रहा है? And orang-orang Quraisy mereka telah susah hati kerana apa? Ada di antara mak mereka yang telah beriman, ada di antara isteri mereka telah beriman, ada di antara anak perempuan mereka telah beriman. Isteri, bodi taklifnya di gayi. And mereka telah disusahkan dengan cara yang besar. इसलिए तबलीग के जरिए से दोनों तबकात में मर्द में भी औरतों में भी दोनों तबकात में मेहनत हो रही है. कहना पर मसे तू वो दो गोलेगा लड़की ना वनिता का उत्साह है. जब औरत का बहन बनता है तब घर के अंदर अमाल का माहौल बनता है. मेरा वनिता अपने फिकेर की बनते बारूला माहौल अमाल अकन इधर चला रूना. अगर औरत का बहन नहीं बना हुआ है तो कभी भी अमाल का माहौल घर में नहीं बनेगा. Kalau wanita punya fikir tidak dibentuk, maka bila-bila pun mahol agama tak akan wujud dalam rumah. Bacche ki deeni tarbiyat maa karti hai asal. Tarbiyah kepada agama untuk anak-anak maklah yang buat. Orang agar behan bana hua hai to ghar ke mard ko Allah ke raaste mein nikalna aasan ban jata hai. Kalau wanita punya fikir telah dibentuk, maka mudah untuk lelaki keluar jalan Allah. Warna agar behan nahi bana hua hai तो घर की औरत रुकावटें खड़ी कर देती है अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए. मर्द का निकलना मुश्किल बन जाता है. कलाला फिकिर मरेका tidak terbentuk maka mereka akan menghalang lelaki untuk keluar jalan Allah. Akan jadi susah untuk lelaki keluar jalan Allah. औरत का यह ज़हन बनना जरूरी है कि मेरा मर्द दीन की मेहनत में लगा हुआ है, मेरा भी बराबर का हिस्सा इसमें पड़ा हुआ है, मुझे भी बराबर का अजर और इनाम अल्लाह की तरफ से मिलेगा. Kena bentuk fikir wanita, mereka punya fikir kena dibentuk bahawa suami saya, mereka bawa usaha agama, lelaki bawa usaha agama, saya pun akan dapat pahala yang sama macam mereka dapat. Ia zahin benar zaruri hai. Dan bentuk fikir seperti ini sangat penting. Mana uski terasa rukawat hai orang? Dan tidak, mereka akan menghalang, akan jadi halangan. Dan mereka nikalna muskil ban jaga. Akan jadi susah untuk lelaki keluar jalan Allah. Kisne tajarga? इतने वाकयात हैं कि बहुत से वक्त लगाए हुए, चार चार महीने लगाए हुए मर्दों को उनकी औरतों ने काम से दूर कर दिया. बन्या कैसा दिमाना बुरा औरंग लड़की या चला तिहार बुलान तथा मरे के चला दी जाओता नगर उषा गामा लाली वनिता वनिता मरे के चला जाओता नगर उषा गामा. इसके खसूस से काम करने वाले साथियों को साथियों की घरों की मस्कुरात का जहन इस काम का बन बना हुआ हो. यदि खासियां औरंग यह उषा गामा वनिता की तबियत फिकिर कहना दिबंतों मंगना उषा गामा जी. अब वे समझती हूँ कि मेरा घर का मर्द अल्लाह के रास्ते में फिर रहा है, कुर्बानी दे रहा है, मुझे भी बराबर का अजर सवाब मिल रहा है. लेकिन फहम बहुआ तब ये लड़की खुलवर जला अल्लाह सैफुल्ला का पहला सामो डिमेंड दिया. लेकिन ससुराल का काम जरूरी बहुत है लेकिन नाजुक बहुत है. इसलिए कितने का जमाना है, शरायत रखी गई है, उन शरायत के साथ किया जा रहा है. उसे वनिता संगठनत पंजीन अपनी संगठन हालिस उन्हें कराने हेतु शरत तला दी प्रीत बाद की तरह कन बहु सागामा मुनी को शरत के सबूत. शर्त तोड़कर मुकाम का मुकामी काम भी है और मसूरात में मुकाम का काम भी है और अल्लाह के रास्ते का खुरूज भी है. untuk wanita pun, mereka pun ada kerja di tempatan makami dan juga mereka pun kena keluar jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lekin syarat todkar kisi hal mein bhi kisi aurat ko Allah ke raaste mein nahi nikala jaye. Tapi bila-bila pun dalam apa keadaan pun kita kena tabligh keluarkan wanita di jalan Allah dengan langgar syarat-syarat tersebut. Jadi tu kan din tabligh 30 mehnat mein lage hue hain, jaisa ye majma mashallah ye aaya hua hai. इनकी घरों की मस्तूरात का जहन इस्लाम के बारे में बना हुआ हो कि इस्लाम हमारा मर्द इस मेहनत में लगा हुआ है हमें भी बराबर का जो सवाब मिल रहा है यदि tuan-tuan yang datang sini saatnya orang yang berusaha agama tanggungjawab untuk usaha agama jadi wanita-wanita kita di rumah kita mereka kena dibentuk fikir mereka kena terbentuk bahawa suami lelaki buat usaha agama dan orang wanita mereka pun dapat pahala ganjaran yang sama macam lelaki. Pahli cheez buniyadi cheez masturat ke samne har ghar mein taleem ka halqa qayam kiya jaye. Perkara yang pertama, perkara yang asas yaitu setiap rumah kita kena hidupkan taleem. Har ghar mein fazail ki taleem ho rahi hai. Setiap rumah kena ada taleem fazail. जो काम करने वाले साथी हैं इनके घरों में तो है कमान से हो रही हो इनकी शिरकत के साथ ये रुमा रुमा मुरै बौसा गामा तालीम रुमा कने जालान dengan berterusan bersama-sama suami kena bersama-sama dalam talim itu घर के मर्द की शिरकत हो lelaki kena bersama dalam talim rumah और अब तो घर की तालीम में 6 नंबर का मजाकरा भी शामिल कर दिया गया है रोजाना 6 नंबर का मजाकरा भी हो dan juga tiap-tiap hari kena ada muzakarah 6 perkara dalam talim rumah. Kaam karne wale saathiyon ke gharon ke andar talim ho rahi ho aur bari-bari sabse 6 number kehlwaya jaye rozana kisi ek se kehlwaya jaye 6 number. Rozana do sadama kena ba talim tiap-tiap hari di rumah 6 perkara pun tiap-tiap hari kena muzakarah bergilir-gilir setiap ahli keluarga bergilir-gilir muzakarah 6 perkara. Ghar ki talim mein ghar ke mera mard bhi ho aur ghar ki aurte bhi और समझदार लड़कियां भी सब उस तालीम के अंदर शरीक ये dalam rumah talim rumah lelaki pun kena ada wanita-wanita pun kena ada anak-anak pun kena ada bersama anak-anak yang faham mereka pun kena ada dalam talim और घर के मर्द की शिरकत अब घर की तालीम में अब जरूरी कर दी गई sekarang ini telah diletakkan bahwa lelaki kena bersama dalam talim rumah ini sangat penting जब घर का मर्द घर की तालीम में शरीक होगा तो फिर घर का मर्द भी फैसले करेगा कल किसको किताब पढ़नी है और कल 6 नंबर कौन बयान करेगा bila lelaki bersama dalam talim rumah maka dia lah yang akan buat keputusan besok siapa akan buat talim kitab siapa akan muzakarah 6 perkara bari-bari सबसे किताब भी पढ़वाई जाएगी तो किताब पढ़ सकती है और 6 नंबर का मुजाकरा भी करवाया जाएगा बारी-बारी jadi bergilir-gilir kena bergilir-gilir tetapkan orang untuk baca kitab iaitu mereka boleh baca yang boleh baca dan juga untuk muzakarah 6 perkara hamare ek bazur farmate hain ki 80 baras ki dadi amma se bhi 6 number kehlwaya jaye ye beritahu satu orang tua bagi tahu orang lama bahawa kita punya nenek yang sudah 80 tahun umur dia pun kita mau suruh dia catat 6 perkara taka iman ki dawat deti hui Allah ke paas ja rahi hai supaya dia pun bila dia nak kembali kepada Allah pun dalam keadaan dia cakap 6 perkara ye mahal khususnya se ye majma jo baitha hua hai inke gharon ke andar to iska mahal bana hua hai jadi ye rumah-rumah khasnya tuan-tuan yang ada di sini mahal ini kena ada di rumah kita ghar ki taleem mein 6 number kitab ka padhna aur 6 number ka muzakara aur tashkeel ye rumah kita baca kitab fadail dan juga kita muzakara 6 perkara dan juga mutashkeel 11 12 वर्ष के बच्चे का नंबर आ गया 6 नंबर के मुजाकरे का 6 पासे कह दे वो तशकील भी करेगी या नीलेरान अन्ना की दया 11 12 टाउन उनको चकअप 6 प्रकार हफ्ते 6 प्रकार दिया अपन तशकील अपनी मां से ही पूछेगी तो कौन से महीने तुम्हें 3 दिन की जमात में जाना है नेताया मां दिया बुलान ब्रापो ना तुवार मस्तुरा 3 हरी और उसके वाले अब्बू बैठे हैं उनसे ही पूछेगी कौन से मुल्क में अब तुम्हें जाना है 2 साल हो गए हुए ना कंताया आया दिया bila nak pergi negara jauh negara mana nak pergi dah 2 tahun tak pergi lagi dawah ka mahal ghar mein banaya jayega is par dengan cara ini suasana dawah akan diwujudkan dalam rumah kita تو یہ تو کام کرنے والے ساتھیوں کے گھروں کی ترتیب ہے اور ایک محنت ہے کہ گھر گھر گھر گھر تعلیم کا حلقہ قائم ہو جائے دین انیلا سارا ترتیب ان کو ہو رہا ہے بہت ساگاما دین دیگر کی تک نے اسے وہ اسے سکھائے سچیا پروما پھر تعلیم مسجد کی جماعت روزانہ کے مشورے میں یہ بھی غور کرے گی کہ کتنے گھروں تک کتنے گھروں میں تعلیم شروع ہو گئی ہماری محنت سے کتنے گھر ابھی باقی ہیں دین جمع مسجد ڈالا فکر ہریا مرکا کن فکر کن برپ روما چلا ہڈوب تعلیم برپ روما لگی امبلوم لگی ہڈوب تعلیم روزانہ کے مشورے کا ایک آئٹم ہے یہ مسجد کی جماعت کا کہ یہ غور کرنا کتنے گھر تعلیم ہو رہی ہے اور کتنے گھر میں ابھی نہیں ہو رہی ہمارے محلے میں انہیں اگلا ساتھی رہے پڑے امور مشورہ چلا فکر ہریان فکرت اپنی ہری برپ روما چلا ہڈوب تعلیم برپ روما لگی امبلوم ہڈوب لگی تعلیم اور روزانہ کی ملاقاتوں میں جس طبقے سے ملاقات ہو اور جس تقاضے پر ملاقات کے لیے جماعت گئی ہے آخر میں گھر کے مرد سے تعلیم کے بارے میں ضرور کہا جائے گا کہ آپ اپنے گھر میں تعلیم شروع کریں جان حبیلا کی دبی جو کو سپا سپا کن حتی اپا تقاضا کن آخر نیا کتا گنا بریتاو کبڑا مریکا پنتنیا بڑا تعلیم دی روما دان بریتا بھائی جلاکان کبڑا مریکا منتا مریکا مولاکان تعلیم دی روما مریکا پہلے مرد سے تقاضے کی بات کرو جس تقاضے پر جماعت گئی ہے پھر اس سے کہو کہ گھر کی عورتوں کے دین کی ذمہ داری گھر کے مرد کے اوپر ہے اس لیے اپنے گھر کے اندر اور آسان طریقہ عورتوں میں دین کے آنے کا یہ ہے کہ اپنے گھر میں آپ تعلیم شروع کر سکتے آپ کو ملا کسی جمپ امریکہ چلا بنتان کا تقاضا یا مخصوص جمپ امریکہ آخر میں پیتا پڑ امریکہ بہو تنگن جواب آگاما ڈالم روما ڈالم کلوارگا ڈالا تنگن جواب ڈالا کی dan untuk cara yang mudah, cara yang senang untuk kita hidupkan agama dalam rumah ialah melalui talim rumah. Jadi, jahat jahat masjid ki jamaah se bani hui hai. Wah, rumahna ke masyarakat yang iska jahat alengi. Jahat wo mardo ko Allah ka raastah hem tien din ke nikalne ki tashkiyah, zilde ke nikalne ki tashkiyah, iski fikr karengi. Wah, yeh bhi fikr karengi ki humare mohalle mein kitne gharo mein talim shuru ho gayi, kitne ghar abhi baki. Dan dalam fikir harian, semua tempat-tempat yang sudah ada jemaah masjid, dalam fikir harian mereka bersama-sama kita fikir mutakbir jemaah 3 hari, mutakbir jemaah 4 bulan. Begitu juga satu perkara yang kita kena mesyuarat setiap hari, iaitu berapa banyak rumah yang telah hidup talim, berapa banyak rumah lagi yang belum hidup talim. Masjid ki jemaah ke rozana ke mesyuarat ka ye ek item hai. Ini adalah satu umur dalam mesyuarat harian, dalam fikir harian masjid kita. ترغیب دینا اور فکر کرنا تعلیم کی گھروں کی تعلیم کی کتنے دن ہے بھائی ترغیب جان جگہ کتنے دن فکر مسلمان ہندوستان تعلیم روما یہ بہت تعلیم بہت طاقتور عمل ہے جس گھر میں تعلیم شروع ہو جائے گی بہت سے فتنوں کو نامناسب باتوں کو یہ تعلیم گھر سے نکال دے گی یعنی انہیں تعلیم سب کو عمل نے سانگا کو ہے کتنا مولا کر تعلیم انہیں بانیا پکار بانیا فتنا banyak perkara-perkara yang sesuai dengan talim ni. Talim ini akan jadi asbab untuk keluarkan semua perkara ini daripada rumah kita. Jadi Allah ni sendiri itu takut rakyat ini, jadi banyak sahaja bahar ke jauh fit bahar jisne fitne fahil hoon hai, unko ghar mein aane se rok de. Dan talim ini hidup kuat, dia akan menghalang fitna-fitna yang di luar ini daripada masuk dalam rumah kita. Jadi, kaam karne wale saathiyon ke rozana ki mehnat mein یہ فکر کی چیز ہے کہ ہر گھر کے اندر تعلیم ہو رہی ہو, اس کی محنت ہر جگہ روزانہ کی ملاقاتوں میں ہو رہی ہے. یعنی انہیں سب چپ کر رہے ہیں پنتے نالام اسے ہریان کی طرح نالم کی طرف گرا ان روما کے روما سبھی ہری جب تک نہ فکر چھپایا سما روما روما کی ڈوب پانی روزانہ کے مشورے میں جائزہ لیا جا رہا ہے کہ کتنے گھر ابھی باقی ہیں جہاں تعلیم نہیں شروع ہوئی. Dalam mesyuarat harian, fikir harian kita, kita kena ambil tahu berapa banyak rumah yang telah hidup talim, berapa banyak lagi yang belum hidup talim. Dan har mulaqat mein iski targhib dena. Dan setiap kali kita pergi jumpa siapa pun, kita kena targhibkan sekarang ini. Aur mashware mein bhi mustaqil jayza lena. Dan dalam mesyuarat fikir harian pun, kita kena ambil satu laporan, satu perkara yang kita kena buat berterusan. Masyarakat yang jitne sahabat berada di sini, ehtamam se, inke gharo mein zarur talim ka halqa ehtamam se ho raha. dan semua rakan-rakan kita yang duduk dalam mesyuarat, yang duduk dalam fikir harian kita, semua rumah-rumah mereka kena buat talim dengan berterusan, dengan istiqamah. Ghar ki aurat ka ye bhi zehn is talim se ban raha ho ki aane wali auraton ko wo daawat deti ho, jo bhi aurat usse milna hai, har ek se kehti ho ki tum bhi apne ghar mein talim ko kya karo. Dan kita kena bentuk fikir wanita-wanita kita supaya siapa-siapa wanita yang datang ziarah, maka mereka akan digalakkan kepada wanita-wanita yang datang ziarah supaya kamu pun buat talim di rumah kamu. To ghar-ghar, har ghar mein talim ho rahi ho, ye masjid ki jamaat ki mustaqil fikr ki cheez hai. Jadi ini supaya setiap rumah hidup talim, ini adalah satu perkara yang kita kena fikir berterusan. Har ghar mein talim ka halqa qayam ho jave, ye rozana dusre din teesre din masjid ki jamaat zarur iska jayza le. Setiap hari kita kena ambil fikir supaya hidup setiap rumah ada hidup talim. Fir iske saath-saath haftewar talim juga. Sama dengan talim rumah tadi, ada talim mingguan yang mana kita buat ada syarat-syarat dia. چند عورتوں کا جہاں کم سے کم 10 دن لگے ہوئے ہوں, کچھ عورتوں کے وقت لگا ہوا ہو اس اور اپنے ایک مناسب مکان بھی ہو اپنے ساتھی کا اور مسجد کی جماعت بھی وہاں بنی ہوئی ہو, وہاں ہفتے وار تعلیم مشورے سے شروع کرا جاتا. Dimana ada beberapa wanita yang telah keluar 10 hari dan juga ada jemaah masjid telah dibentuk dalam masjid itu, mahala itu, yang ada rumah yang sesuai, maka dengan mesyuarat kita boleh mulakan talim mingguan. Ini masjid ki jamaat ka hona aur chand masurat ke 10 din lage hue ho, wo aur teesre munasib ghar apne ke liye saathi ka munasib ghar, masjid ki jamaat mutmain ho ki haan is ghar ke andar talim rakhi jaye. Jadi satu ialah kena ada jemaah masjid telah dibentuk di sana, ada beberapa wanita yang telah keluar 10 hari, ada rumah yang sesuai, yang mana jemaah masjid itu berpuas hati dengan rumah itu, boleh dimulakan talim di situ. Talimوں کو ہر گھر میں شروع کرنے کی فکر, یہ مسجد کی جماعت کی بڑی ذمہ داری ہے. روزانہ کی تعلیم, jadi hidupkan talim rumah di setiap rumah ini adalah tanggungjawab besar jemaah masjid. روزانہ کی گھر کی تعلیم سے عورت کا ذہن بھی بنتا ہے. تعلیم ہریانی رومالا اپا بنتو فکر ونیتا کہ دین کی محنت میں اللہ پاک نے دین کی محنت کے لیے مجھے بھی دنیا کے اندر بھیجا. مرک فہم بہو سائیکم dihantar oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke permukaan alam ini untuk berusaha kamu. Dan ghar ke mard ka nikalna bhi aasan banta hai. Dan jadi mudah untuk lelaki keluar dari Allah. Aur phir sharayat ke saath khuruj bhi hai, Allah ke raaste mein nikalna bhi maqsoodat. Dan juga wanita keluar dari Allah dengan ikut cara-cara dia. 3 din ka khuruj bhi hai, 10 din ka khuruj bhi hai, 40 din ka khuruj bhi hai, lekin usme sharayat lagi hui. Wanita-wanita keluar 3 hari, 10 hari, 40 hari, tetapi dengan ikut syarat-syarat dia. Aapke mulk ke zimmedar hazrat Nizamuddin se pooch kar sharayat ki pabandi ke saath Allah ke raaste mein masturat ki jamaat se nikal. Jadi orang-orang tanggungjawab negara tuan-tuan, mereka akan tanya Nizamuddin dan ikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Nizamuddin, mereka akan keluarkan jemaah 3 hari, jemaah 10 hari, jemaah 40 hari dan sebagainya. Jadi Allah ke raaste mein nikal kar jo tabdili aati hai, iman banta hai, fikr aati hai, amal ka shauk paida hota hai, usko koi dusra amal iska badal nahi hai. Jadi seperti mana wanita perubahan datang dalam wanita, fikir mereka berubah, amal mereka berubah, yakin mereka dibina, maka perkara ini kita tak akan dapat di mana-mana amal yang lain. ایک تو مسجد کی جماعت کی یہ روزانہ کی فکر کی چیز ہے، یعنی مستورات ہر گھر میں تعلیم کا حلقہ قائم ہو، یہ روزانہ کی فکر کی چیز ہے مسجد کی جماعت، یعنی جمعہ مسجد انہیں پکارا یا فکر چتیہ ہری سنتان تعلیم بھی روما، اور پھر مسجد کی جماعت کے ساتھ ہی ہر گھر کے اندر اپنے گھر میں اپنے گھروں کے اندر تعلیم اہتمام سے ہو رہی ہو اور ان کی شرکت بھی ہو رہی ہے، یعنی چتیا رونا ادھر جمع تعلیم ادھر تدری میرے سامنے ڈالا تعلیم کی، یہ جو مجمع جیسے یہاں آیا ہو ان کے گھروں کے اندر تعلیم اہتمام سے ہو اور ان کی شرکت بھی اس میں ضروری ہے، یعنی سب جمعہ چاہوں تعلیم تلاڈا تاکہ سما روما روما کتا کہنا تعلیم روما دین دیگا کتا کہنا برسامہ ڈالم تعلیم روما، اور چھ نمبر کا مذاکرہ بھی اہتمام سے ہو رہا ہے روزانہ باری بار چتیاہری کہنا مذاکرہ نام پر کر بلکیلے کیلے، چھ نمبر کے مذاکرے سے دعوت کا مزاج بنے لگا مذاکرہ نام پر کر کتا کہنا بنتو مزاج ناوا دین کے تقاضوں پر اللہ کے راستے میں نکلنا آسان بنتا ہے جب گھر کی عورت جب گھر کی عورت کا ذہن بنتا ہے، لینا فکر وانیتا ریما کلا ڈی بنتو بوٹا ان کو کتا کلوار جنا اللہ سبحانہ وتعالی، اور جب تک گھر کی عورت کا ذہن نہیں بنتا تو پھر اللہ کے راستے میں یہ تین دن کے لیے نکلنا بھی دس مرد کا مشکل بن جاتا ہے، مالک کالا فکر وانیتا کتا دیدا ڈی بنتو نہ کلوار تیجا ہری کو نہ کہیں جی سوسا ہم تو اللہ کی کتنے واقعات ہیں، اور تمہارے ملک میں بھی تمہارے شہروں میں بھی کہ شب گزاری کے دن سارے اعمال میں ایک آدمی شریک ہوا اور جب اعمال ختم ہوئے وہ اپنے گھر کو جانے لگے، اپنے گھر کی طرف چلا، رات میں اس نے قیام نہیں کیا، مانیا کیسا کیسا ہے تم پا چون چون پون آدھا ada orang lelaki di mereka datang ke markas, malam markas, mereka telah ambil bahagian dalam semua amal-amal, tapi malam mereka balik rumah, mereka tak bermalam di markas. Rat, unik uzari usne, ke bibi ka zahen nahi bana hoga, wo tayar nahi iske liye ki tum rat ko haro. Kenapa dia tak bermalam di markas, malam markas, kerana istri dia punya fikir belum dibentuk lagi. Dia tak benarkan, dia tak mau bagi suami dia bermalam di markas. Jadi agar zahin bana hua hai, to ghar ke orang kahe ke nahi, tum maa raat guzaro, inshallah hum bismillah kahe ke darwaza band kar lenge, Allah ka ghaibi nizam humare ghar ki, aur humari har cheez ki hifazat kare. Kalau dia punya tiket telah dibentuk, dia akan kata bismillah kamu pergi tikah bermalam di markas, insyaAllah Allah Ta'ala punya bantuan yang gaib, dia akan pelihara. Semua urusan saya Allah akan jaga. Bari se bari taqazun ke, qurbani ki taqazun, qurbani ki jamaatun mein taqazun per jana asan ban jata hai, jab ghar ki aurat ka zahin bana hua ho. Jadi akan jadi mudah untuk kita sambut taqaza-taqaza yang besar untuk keluar, untuk korban. Bila wanita punya fikir telah dibentuk. Or zahin ni bana hua hota, to tien din ke liye bhi jana mushkil ban jata. Kalau fikir mereka tidak dibentuk, tidak terbentuk, maka nak keluar 3 hari pun akan jadi susah. Bicara sari aman mein sharik hota hai, jee bhi chahta hai ke main rukun, lekin گھر کا خوف اور بیوی کا خوف اس کو گھر لے جاتا ہے، یعنی ada orang di telah ambil bahagian dalam semua amal di markas, tapi kerana dia takut bini dia, dia tak mau bermalam di masjid, di markas, dia balik rumah. اور کتنے واقعات ہیں ایسے کہ ایک عورت کا ذہن بنا ہوا ہے، دینی ذہن ہے، اور بگڑے ہوئے خامن کو، بگڑا ہوا خامن بالکل، جس کی زندگی بگڑی ہوئی تھی، اور برائیاں اس کی زندگی میں بھری ہوئی تھی، اس کی زندگی کو پلٹ گئی تھی. بانیا کیسا کیسا کہ مانا ونیتا فکر دیا تلا ڈی بنتو کانا دی اپنی فکر تلا ڈی بنتو سوامی دیا لاکی مریکہ اپنی کھیروپان تلا روسا جاؤ دے پڑا گاما تیدا دا گاما کھیروپان تلا روسا. Tapi kerana wanita telah dibentuk fikir dengan sebab mereka punya ini, lelaki punya kehidupan telah berubah. Masyarakat ini banyak sifat Allah ni rakhi hai, banyak kurbani rakhi hai. Wanita-wanita ini Allah Ta'ala letak banyak sifat dalam mereka dan juga banyak pengorbanan, kemampuan. عورت کی فطرت میں اللہ نے قربانی رکھی ہے. اللہ فطرت وانیتا ہے قربانا. آج سیرت ہمارے سامنے ہے کہ صحابیات کی قربانی ہوتا ہے کتنا بڑا کام ہوا ہے. بانیا نلم کیسا سیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم باو بلینا وانیتا ہونیا قربانا بانیا کرجا کرجا چلا دی بوا. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ نے سب سب کچھ لے کے اپنے گھر سے لے گئے اور ہجرت کی, گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا. ابو بکر رضی اللہ عنہ سماتے دی ہجرا یہ چلا گا سوما پہ ہے نہیں روما نہ تین ڈال کا نہ تو کنڈی روما گھر کی بچیوں کا عورتوں کا بہن بنا ہوا میرے کو انا روم پانڈیا ڈنجو دو استری دی اپنے فکر چلا دی بنتو. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کے باپ باپ جو تھے وہ نابینا تھے, انہوں نے کہا بیٹیو تمہیں کچھ چھوڑ گیا ہو کچھ کھانے پینے کے لیے کچھ چیز کہ ہاں ابا بہت چھوڑ کے گئے ہیں. باپا ابو بکر رضی اللہ عنہ orang yang buta ditanya, wahai anak, dia ada tinggalkan makanan dan sebagainya untuk kamu? Jadi ya, banyak ditinggalkan. Anak jawab, lelaki ne jar ke andar patthar ke chukde bhar diye usme kapda dal diya aur abba ka haath rakha ke dekho abba dekho kitna samaan ye hamare liye chhod kar gaye hain tera madina. Dan mereka telah pecah-pecahkan batu, kumpulkan batu, tutup dengan kain dan telah pegang tangan Datuk yang buta letak. Tengok, Datuk, bapak sudah tinggal banyak dirham, banyak dinar untuk kita. Anak itu pun tidak salah. Padahal tak ada apa-apa pun di rumah. Zahin boleh hubit. Tapi mereka punya fikir telah dibentuk. Orang-orang zahin banega, bahar ke mardu ke nikalna asan bane. Kalau fikir wanita di rumah telah terbentuk, maka mudah untuk lelaki keluar jalan Allah. Dan jika kamu boleh kerjanya, ini pi orang-orang itu khususnya. ذہن کا بننا ضروری ہے تاکہ ملکوں کے تقاضے آئیں اور قربانی یہ دیں اور عورتیں مومن ہوں. یعنی خاصیاں پورا عورت سنگن جواب یا منگن ڈالی کان کرجا ہنتی سانگا وانیتا وانیتا کی تب یہ فکر ہنداری بنتو کرانا دنیا کا ڈتا تقاضا تقاضا ڈر پڑا نگارا نگارا لوار سانیا تقاضا کا ڈتا مکہ mereka akan hantar kita, mereka akan galakkan kita, mereka akan suruh kita keluar untuk sambut takaza-takaza tersebut. یہی کا واقعہ ہے ہمارے ہندوستانی کے ایک علاقے کا. ایک عورت, ایک انتہائی غریب عورت, اس کا اللہ پاک نے اس کا ذہن بنا ہوا تھا, دین اس کے اندر اترا ہوا. ساتو کیسا مگنائی ساتو بلاکو دی انڈیا ہے, ادھر ساتو وانیتا سنگت مسکین تبھی فکر کلا ڈی بندو اور اس کا حامل برائیوں میں بری طریقے سے مبتلا تھا. ڈرائیور تھا, شراب پیتا تھا اور ساری برائیاں اس کے اندر کی بھری ہوئی. میں سوامی دیا ستورام ڈرائیور لوری ڈانڈی بانیا کبورو کان مینو مارا نہ ماچا ماچا کریں بورو ڈالم کیرو پانڈیا. اور یہ عورت تعلیم نہ آتی تھی, روتی رہتی تھی, دوسری عورتیں بھی تعجب کرتی تھی یہ بہن غریب عورت آتی ہے پتا نہیں کن بات پر روتی ہے. مجھ کو ونیتا نہیں دیش لالو دتنگ تعلیم dan dia menangis. Wanita-wanita lain pun heran, kenapa wanita miskin ni selalu menangis. Allah suka rona pasang hati. Allah Ta'ala suka dengan tangisan wanita tadi. Ek jemaah kayu semohonde ke andar mardu. Satu jemaah lelaki datang ke mohonlah itu. Aur melakaat kar rahe the, melakaat karte karte uske mar se melakaat. Dan mereka jumpa orang-orang di kampung itu mohonlah itu dan mereka jumpa juga suami kepada perempuan tadi. اور انہوں نے جیسے طریقہ ہوتا ہے جماعت کے ساتھ ہیں اس کا ذہن بنانا شروع کیا اور اس کی تشکیل شروع کر دی. جمع فلور مرے کے جو سوامی دیا مرے کے بنتو فکر دیا مرے کے تشکیل دیا ان کو فلور دینا. کل ہمارے ساتھ پہنچے لے کے 40 دن کی جماعت میں چلے مرے کے ترکیب دیا نہ تشکیل ہم فلور پر سمجھ کم کمی پاپ لواری دیشو. اب یہ پریشان ہو گیا اور آئی نہیں پوچھ رہا سوسا جی اپنا پیچھا چھڑانے کے لیے اس نے نام دے دیا کہ چل لکھ لو میرا نام. Jadi nak lepaskan diri, dia pun bagi nama, tulislah nama saya untuk beberapa hari. Jangan lagi bilkul niat ni, lekin pisah sudah, kisah tadi kata saya, mereka mungkin suruh ke jangan. Ya memang tak ada niat mau keluar, tapi nak bagi, supaya mereka jangan ganggu dia lagi, bagi nama. Dan itu sahab, muslim sahabat dimak bhar gaya. Dan dia pun sudah naik marah ke kepala dia. Dan bhar gaya. Dan dia balik rumah. Dan sara ustaz ni bibi ke utara, bibi ke kaya. پتا نہیں کہاں پہ جماعت آئی انہوں نے میرا نام لکھ لیا. یعنی بالی روما یہ وہ مارا بنا مارا بگیتا ہو چاہتا ہو وہاں اپنے جماعت آتا ہوں میرے کے چلا پولیس نام سے دیہات کے لوگ تھے اور ہم کو بیوی نے کہا کہ جب تم نے نام لکھا دیا تو تم اپنی بات طرف جمے رہو ورنہ ہماری بدنام کیوں. دوسری نے کہتا او کمو سدا باقی نامو کنا کمو کنا تنائی کن جنجی کمو کلو تیدا نامو کتا نندی روسا ہمارا نام بدنا ہو جاوے کتا نامو کتا آتا روسا او خاموش ہو گیا نی بول دیا اس نے کہا میرے پاس تو پیسے بھی نہیں لیکن میں سید دوئی کن دارا ایک پیسہ بھی میرے پاس نہیں سید حسین بن دارا میرے پاس کپڑے بھی نہیں پکائے بن دادا کیسے میں جاؤں گا میں جمانا سینا بکی تیسرے روز مجھے آپ کو جانا تھا وہاں سے ارے ان کا ٹھیک ہے دیکھ جمعنیا کا انتولا اس بیچ میں بیوی نے ساری تیاری کر لی اس کو نکال دی ڈالان گوٹی جا رہی نہیں اتنی دیر سے لگا سے ڈالا پھر سے آپ کان دوں تو ڈیٹ ہوا جانا کپڑا خرید کے اس کا اس کا اس کو کپڑا بھی اس کا کیا اس کا بستر بھی باندھا ساری چیز ترتیب تین دن میں سب اس نے ترتیب بنا ڈالن تیاری نہیں ہونے کا تبھی دے تلا بلی پکائے نہیں کہ سوامی دیا تلا سیاپ کان بیگ دیا تم اپنا تمپک کی ڈور دے سلیپنگ بیگ دے سمو دے تلا سیاپ کان اب یہ دیکھ دیکھ کر ایسا تھا یہ میری تیاری کر رہی ہے بار بار کہتا تھا کہ تجھے سب کچھ انتظام کر رہی ہے میں جاؤں گا کیسے ایک پیسہ تو میرے پاس نہیں ہے کہاں کیسے چلا جاؤں گا سوامی جی تھے استری جی سنگا بہت پرسیاپن لے کے میں چبانا چاہے نا کلوار چاہے سب سے انپوس رہتا ہے نا میں چبانا چاہے وہ کلوار انہوں نے کہا جیسے اللہ نے میرے زبان سے یہ نکلوایا ہے کہ اچھا میں چلوں گا وہ اللہ تمہیں اللہ کے راستے میں نکال کے بھی لے جاتا وہی چاہے تو کہتا ہے اللہ یہاں سے کلوار کا ڈر پڈر مونٹ کا مو لیڈا کا مو چاہے کہ کلوار جانا اللہ اللہ یہ تو کم بہت کم وہ کلوار اب جماعت کے ساتھ ہی آ گئے جمع کن سلا رہتا جماعت جو ترتیب ہوتی ہے وصولیا بھی کرنے جنہوں نے نام دیے ان جو رہتا ہوں وصولی سب جمان اب دیتا ہے کہ دبا وصولی اس کے گھر بھی پہنچ گئے سمپائی کا روم آ گیا یہ اپنے گھر کے اندر گھس کے بیٹھ گیا اینڈ یہ جو ماسو روما تھا وہ کلوار ماسو ڈالا روما ابھی اس نے کہا تو اب کوئی جواب دے ان کو دین بگیتا بھی نہیں گیا چھکا اپنا پاپا حالات سپاہی مر گئے تھے کلوار ڈبڑے سے بگیتا بڑے سے بیوی نے اس کا بستر انہیں دیا استری دے تلا باغی تم پاس سلیپنگ بیگ سے بڑے جمع ایک بیگ میں کپڑے بھر کے انہیں دیے نہیں جو باقی پکا انڈیا ڈالا سے تو بیگ بھائی کا جمع اور یہ کہا کہ جاؤ یہ لے جاؤ اور وہ بھی ابھی آ رہا ہے بگیتا جمع کم باؤ پکا رہے نہیں بیگ بنا سلیپنگ بیگ سے کم باؤ ان شاء اللہ دیا وہ کہنا تھا میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں میں صفات بتا رہا ہوں عورت کا اللہ نے کیسی صفات رکھی میری صحیح بگیتا ہوں تو کیسا ہے نہیں نہ بگیتا ہوں مجھے مانا صفات یہ آدھا بڑا ہونی تھا اور پھر تیسرے دن بولے نے آ گئے میری تیگ ہر ایک تیگ مر کے ڈاتا ہوں تو ہم مل گیا کہ چلو ہم مل گیا ابھی اپنے گھر میں بیٹھا میرا آدھا جی روما اور کہا کہ میرے پاس پیسہ تو ہے نہیں کیسے چلا جاؤں یہ کہتے صحیح طرح میں چمو سے نکلو بیوی اپنے گھر کے اپنے اندر اپنے گھر میں گئی استری جو ہے وہاں سے ڈالا روما اور ایک انتہائی پرانے پرانے کپڑے کے اندر تھوڑی سی چاندی اس کے باپ نے جو شادی میں اسے دی تھی وہ چاندی لپٹی ہوئی رکھی تھی وہ اٹھا کے لائی اسی لیے ماں سے روما چلا پکایا نے برو ڈیتلا لپا پیرا یا ماپا ڈے چلا باجی پڑے دیا ماں سے دیکھا پیرا ٹھنڈی تلا باجی پڑے دیا اور اپنے خامی سے کہا لو اس کو بیچ دے اس کو بیچ دو اور اس کی جو قیمت ہے اس کو لے کر اللہ کے راستے میں جتنا چومی دیا نہیں کم باؤ آنی دعا لینی میں کم باؤ دوں تو دعا جلانا جب تم نے مجھ سے آ کر کہا تھا کہ جماعت والوں نے میرا نام لکھ لیا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں میں کیسے جاؤں گا میں نے اسی دن نیت کر لی تھی کہ اس سفر میں میں اپنا حصہ ڈالوں گی اور اپنی اپنا یہ جو لیبر ہے یہ تمہیں دوں گی تاکہ تم اس کو بیچ کے اللہ کے راستے میں اب بلا کم چلا بھلی نہ بگیتا ہوں شہر شہر چلا بگی نام دکھلوار جلا ڈیم شہر چلا بڑھنی ہے بہو کم سے کم کلوا جلا شہر پون بگی شہر نے سمبانگ ڈیم شہر کم بگی پیرا تبھی تمہیں کم اڑا بجوا ڈیم کلوا جلا اور پھر اللہ نے اسے قبول کیا 40 دن لگے 4 مہینے لگے اور پھر اسے لاکھ کے اندر کام کرنے والا ملا بدری اللہ تعالیٰ چورا تریما دیا کلوار پا بلواری کلوار پا بلا نانے بہو سے ڈی چمپا لائی تو اللہ پاک نے عورت کے اندر بڑی عورت میں صفات رکھی ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ لتا سپا سپا جمبائی ڈالا مانیتا اس محنت میں یہ مجمع جو آیا ہے ان کی گھر کی عورتیں مستورات دل سے ساتھ ہوں تمہارے یعنی کتا یا لتا سنی چون چون مانیتا وانیتا کتا کنا برساما کتا دنن ریلا حتی مرے گا کنا برساما کتا دل کی بات مقام کی عورتیں زیادہ سے دیر میں پتہ لگا لیتی دل میں کیا ہے پھر کتا وانیتا بولی کھاؤ اپا آرہا ہاتھی کتا دل سے اگر دعوت کی محنت میں لگی ہوئی ہیں گھر کا آدمی اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے کوئی یعنی کوئی کوئی تنگی بھی آ رہی ہے تو گھر کی عورت جی آنے والی عورتوں سے کہے گی کہ نہیں الحمدللہ ہم بڑے اطمینان سے ہیں ماشاء اللہ اللہ کے راستے میں نکلنا بہت بڑی بات ہے. یعنی کہ اللہ جلا ہچی مریک مریکا ڈکینا مریک سوتر کی دکلوا جنا اللہ یعنی کلولا ونیتا ونیتا لائن رہتا ہوں یار مریک کو مریکا کہتا ہے الحمد للہ صاحب بھائی تم تمو سر ڈرے ہم اسے کلوار جنا اللہ کبھی کہے کدا کو مسالا اور وہ بہن بہن بنا رہے گی اس کا کہ اللہ کے راستے میں اپنے مردوں کو تم بھی نکالو اور تم بھی شرائط کے ساتھ نکلو اللہ پاک برکت ہے تم دیکھو امریکہ کن ترغیب کن ونیتا ونیتا ہی تو ہم کن انتر سوامی کا مکلوا جنا اللہ ہم کن کلوا جنا اللہ کو شرا شرا برسا مٹ میں سوامی کا ہوں اللہ کا بڑی بانا تو بھائی کن بڑے کم. اور اگر گھر کی عورت کا ذہن نہیں بنا ہوا ہوتا تو محلے کی عورت دل کی بات نکلوا لیتی ہے. یعنی کلاولا کلاولا ونیتا میں فکر وہ لوگ بھی پنچو لگی مک ونیتا ونیتا لائن ڈالا محلہ ہے تو ڈالا کمپنی تو مریک بولے کلوار کن اپنا ہتھی پمپا نہیں اپ ڈالا اپ کا ڈال دیا ادھر ادھر کی باتیں کرے گی اور یہ کہلوا دے گی اس سے کہ ہاں وہ تو ملنگ بڑے ہوئے جماعت میں پھرتے رہتے ہیں ہمارے لیے کھانے کی پرواہ کرتے ہیں نہ گھر کی پرواہ. امریکہ کن چکا بھی تو چکا اس کی لپا تو امریکہ کن امریکہ اپنی اسے پرومپ تو چلی رہی ہے چکا یلا بتولا سوامی سایا دیا سورا جڑی مچام یہ تکیسا پتہ سے بھی نہ مکان میں نوں کرو ماس ما دے سچا کے تا جڑی مچام ابا اچھی کلوار سجا اور پھر شیطان اس عورت کو دم گھروں میں لے جاوے گا اور وہاں کہلواوے گا کہ فلاں عورت بہت پریشان ہے اس کا گھر کا مرد اللہ کے راستے میں گیا ہوگا. دین شیطان کا بہ ونیتا جڑی یہاں بھی بریٹنی پگی کر روما روما لائن ڈالا محلہ جوڑا بگی تو یہ تو پروپن جڑی ونی سوامی دے دکھوا جنا اللہ دے بایا سوسا روک لگوا رہے لیا کن خالان ونیتا ونیتا لائن. اس لیے مسکرات میں کام انتہائی ضروری ہے عورتوں کا ذہن کا بننا ضروری ہے کم سے کم دیدی ذہن بننا ضروری سنگت سنگت بنتی کون تو بنتو فکر ونیتا ہے سکران قرآن فکر ہنگامان کے نارے دلم خصوص سے یہ مجمع جو ماشاء اللہ جو کام کو کر رہا ہے پورے ملیشیا میں تمہارے گھر کی عورتوں کا یہ ذہن بنا ہوا ہو ہمارے گھر کا مرد اللہ کے راستے میں جو قربانی دے رہا ہے اس میں میرا برابر کا حصہ ہے برابر خاص نہیں ہے ٹرمپ ٹرن کی تسمو یہاں ڈی سنی یہاں منڈالی کن کرجٹ نگارا کی در ونیتا ونیتا کی تب یہ فکر ڈالا ڈی بنتو کنا بنتو فکر مریکہ صبح مریکہ فہم بہو صاحب جی سوامی کلوار جل آمنا صاحب اپا پہلا ساما مچن دیا ڈاپا ڈی جل آمنا. اور گھر کی عورت کا ظاہر کریں اس کے لیے ایک چیز کیا ضروری ہے ایک تو یہ گھر کی تعلیم میں اہتمام سے شرکت اور چھ نمبر کا مذاکرہ باری باری اہتمام سے ہو رہا ہو اور سب کا اور باری باری سب چھ نمبر کہلوائے جا رہے ہیں تعلیم کے میری ان تو بنتو فکر وانی تعلی روما کریں پنتنگ یا نا تعلیم روما برگیلر گیلے میرے بچے تعلیم لانجو گا مذاکرہ نہ پکارا برگیلر گیلے اور تشکیل بھی ہو رہی ہے لانجو گا کے نا تشکیل گھر کی تعلیم میں چھ نمبر کا مذاکرہ اور تشکیل کے ساتھ ہو تعلیم روما مذاکرہ نے اتارا برسامہ دیکھیں تشکیل خصوص جیسے تمہارے گھروں کے اندر جو اس محنت میں لگے ہوئے ہیں خاص نہیں چوان چوان یا کتاب مندالی کا انکر جائیں روما کی طرح یہ مجمع جو ماشاءاللہ آیا ہے یہ تو سارے تدریس کے کام کو پورے ملیشیا میں لے کر چل رہا ہے. یہ مجمع یا لتا سنی چوان چوان یا لتا سنی چوان چوان لا یا مندالی کا انکر جائیں سنور نگار ہے ملیشیا. اور پھر ہر تیسرے مہینے دو مہینے تک تین دن کی جماعت میں مردوں کی جماعت میں جانا اور ہر تیسرے مہینے ہے تمام سے اپنے محلے میں جماعت بنانا عورتوں کی اور اپنی بیوی کے تین دن لگوانا یہ ذمہ داری ہے مرد میری کت تنگا کت وہ بولان کلوار تیگاری برساما ڈگان لاکی بولان یہاں کا تیگا میں کلوار برساما ڈگان مسترا کت استری کت مسترا کت مکلوا جنا اللہ سبحانہ تعالیٰ تیگاری بولان یہاں کا تیگا یہ سنگت سنگت پنٹی نہیں جو کت اگر اس کے ہر مہینے ہر تیسرے مہینے تین دن لگیں گے تو اس کا ذہن اس دعوت کا کام کا بنتا رہے گا. یعنی کلا ستیا بولن یا کتیگا کہ باوا ڈے کلوا جنا اللہ تیگا ہری وہاں کا ڈے اپنی فکر ترادا اسا گام ہوئی نہیں اکن تروس پر بنتا اور جن میں استعداد ہوگی جی پھر ان کے دس دن کی جماعت میں بھی ان کا نکلنا ہوگا. یعنی ملے کہ ممپوان کہ کلوا کن مرے گی مرے گا اسکول آ رہی 40 دن کی جماعت میں بھی ان کا نکلنا ہوگا جو کلوا کا مرے گا جہاں جمع پاپلو آ رہی اور پھر کام کو سیکھنے کے لیے 40 دن کی جماعت میں یہاں بھی ان کے لیے آسان بنے گا. تو کہیں جدید موڈا ان سے مرے کے ڈاتا سوار پاپ لو ہری دی دنی ان کو بلاجر آجام اس آجام خصوصیت سے آپ حضرات تو ماشاء اللہ اس کام کو لے کر پورے ملیشیا میں چل رہے ہیں تمہاری مستورات تمہیں اپنی مستورات کو یہاں لا کر ان کا وقت لگوانا اس ماحول میں یہاں کے ضروری ہے تاکہ کام کے اصول، کام کی نہج اور کام کا طریقہ اچھی طرح وہ ٹھیک کر جائے. Nasabnya tuan-tuan kita semua yang mendalikan kerja di Malaysia, kita kena bawa isteri kita keluar di sini selama 40 hari supaya isteri kita akan dapat faham kerja ini, faham dia punya nahij dia, dia punya cara dia belajar usaha agama, faham dia punya mizaj dia, nahij dia. Sangat penting kena datang sini. Ala baat hai ke 2 mahine ki jamaat aale. Nabi baik tuan-tuan datang sini 2 bulan. ایک مہینہ یہاں لگا ہے اور ایک مہینہ پاکستان میں لگا. ستو بلان دی انڈیا، ستو بلان دی پاکستان. مجبوری کے درجے میں اگر ویزا نہیں ملا تو یہاں کم سے کم یہاں چلا لگا. Kalau terpaksa tak dapat visa dan sebagainya, sekurang-kurangnya 40 hari di sini. Aur apne maqam par rehte hue har teesre mahine 3 din ki jamaat mein unka nikalna ho raha. Dan juga di tempat kita sendiri setiap bulan yang ketiga kita bawa mereka keluar 3 hari. Ye shakal agar hogi phir tumhara بڑی سے بڑی قربانی کی جماعت میں دنیا کے کسی کنارے پر جانا، سب کچھ قربان کر کے جانا آسان بن جائے گا. عورت کی طرف سے تمہاری پوری معاونت، تمہیں عورت معاون ہوگی تمہاری. یعنی کلو اللہ کسی دفعہ بات ہی نہیں، ان شاء اللہ کنجدی موڈا ان تو کتا سمبور تقاضا پگی ہجوم ہجوم دنیا تقاضا تقاضا ان بسار اکن جدی موڈا وانیتا کتا اکن جدی کم بانتو کتا رالا منونائی کن تقاضا کاما. اتنی ترتیب تو ضروری ہے آگے چل کے اگلی ترتیب کہ ہر تیسرے سال اپنی بیوی کو لے کر ضلع کی جماعت میں جانا اور تقاضا اور پھر ملکوں کی جماعتوں میں جانا. یعنی ہم سکارے تاری سکران قرآن یعنی کہ میں سنگا پنٹنگ دن درجہ یعنی سروسنیا تنکہ یعنی سروسنیا یلا تو باو امریکا ستیہ تیگے تاؤن کالی باو امریکا ان تو پجی گا نگارہ نگارہ جاؤ سوال جن اللہ ساپلو آری جن کے یہاں وقت لگے ہیں ان کو ان کو ملکوں کی جماعتوں میں ان کو اللہ کے راستے میں لے کے نکلنا. یعنی مریکہ اطلاع سلوار بھی چلی باو مریکہ سلوار جل اللہ خوگی کا نگارہ نگارہ جاؤ دونوں میاں کا بیوی کا دونوں اس دعوت میں آگے بڑھتے جا رہے ہیں. یعنی سوامی دن استری للاکی دن وانیتا سما سما ماجو للا موسا گاما جن گھروں کو اور جن مردوں کو جن عورتوں کو اللہ اس دعوت کے لیے قبول کرے گا ان کی نسلوں کے اندر اللہ دین کو باقی رکھے. یعنی للاکی دن وانیتا یا مانا اللہ تعالیٰ کریموں کو اس آگاما ہی نہیں اللہ کا کتال کن اس آگاما آگاما دلم کترنان کترنان مریکہ کام تمہاری نسلوں میں چلتا رہے گا. اس آگاما کا برتروسان دلم کترنان کی طرح اللہ تمہاری قبولیت تمہاری نسلوں کی قبولیت کا دروازہ کھول دے گا. Bila kita diterima oleh Allah, maka akan buka pintu untuk penerimaan untuk keturunan kita. Isliye din ki mehnat mein mardon ke kaam mein aisa nahi lagna ke hum apni auraton ko bhul jayenge ya apne mulk ki auraton ko bhul jayenge. Jadi dalam usaha agama jangan kita buat sampai kita lupa wanita-wanita kita, lupa wanita-wanita negara kita. Har jagah masjid ki jamaat ki buniyadi fikr ki cheez hai ke ghar-ghar taleem ke halqe qaim ho jaye. Jadi setiap jamaat masjid perkara yang asas yang kena fikir dalam fikir harian tiap-tiap hari ialah supaya rumah ke rumah, setiap rumah hidup tali. Har mohalle se teen din masturat ki jamaat pe har teesre mahine nikal rahi. Dan setiap mohalla jamaat 3 hari keluar selepas setiap bulan yang ketiga. Aur masjid ki jamaat ke saathi ko ye fikr ho ke mujhe har teesre mahine masturat ki jamaat banani hai apni biwi ke saath. Aur 3 din lagane hain. Aali jamaat masjid kita kena ada fikir, risau supaya setiap bulan yang ketiga kena bentuk jumlah 3 hari, kena bawa wanita keluar jalan Allah. Khususnya saya, ia masalah dari yang ayah hai. Isko har tisre mahine apne mohalle se jamaat masturat ki banani aur apni biwi ko biwi ke saath 3 din lagane is majme ke liye zaruri hai. Khasnya kita tuan-tuan yang kita datang sini, kita setiap bulan yang ketiga kena bentuk jumlah daripada mohalla kita bersama dengan isteri kita membawa jumlah keluar 3 hari masturat. اور اگر خروج کی یہ فکر نہیں ہے تو پھر غفلت جیسے کہا جائے گا کہ ہمارا کام کرنے والا ساتھی اپنے بیوی کی طرف سے اپنے گھر کی طرف سے یہ غافل ہے. یعنی کلو کتے تا بہت دمیکین توان توانی مولیا کتے بولے کتا بہوا توان توان کتے ہم بہت اس آگاما کتے اپنے لالائے ترحداف انا اسری کتے ترحداف وانیتا وانیتا کتے بچے کی تربیت تو ماں کرتی ہے انا کتے دی تربیہ ہو لے ابو جو دین یعنی دعوت کی عظمت دعوت کی بڑائی بچے کے اندر اس کو ماں اتارتی ہے. dari kebesaran, kepentingan, ketinggian usaha dakwah ini maklah yang masukkan dalam fikir anak-anak kita. इसलिए बहुत जरूरी है मसूआत के काम निगरानी के साथ होगा लेकिन ये काम होना हर जगह जरूरी है जहां मस्जिद की जमात बनी हुई है ये सना सना पंथी उसे वनिता ini di mana-mana ada jemaah masjid tapi kena buat dengan kita memantau kena jaga-jaga tapi sangat penting setiap mohalla setiap tempat yang ada jemaah masjid sekarang ini kena jalan एक चीज रोजाना के मशवरे में जायजा लेना हर घर के अंदर तालीम का हिस्सा कायम हो जाए और कायम हो रहा हो ये जायजा रोजाना लिया जाए हतुएला सत्या हरी इतना अंबे लकुरा सुबह बहुत तालीम हरियान जी रूमा रूमा क्या क्या रूमा तालीम हरियान जी दुख पकार इन्हीं क्या क्या हरी की दगना तीखे जाए दूसरे हर मोहल्ले से तीन तीन दिन की जमातें अल्लाह के रास्ते में निकल देंगे dan setiap mohalla ada jemaah tiga hari masura keluar aur masjid ki jamaat ka har saati har teesre mahine apna sehroza apni biwi ke saath lagaye and supaya setiap ahli jemaah masjid kita setiap bulan yang ketiga dia keluar bersama istri dia untuk tiga hari fir har saati ghar ke andar daawat ka mahol banega isse dengan cara ini setiap rumah setiap rumah kita akan ada mahol dakwah wanita akan wujudkan mahol dakwah masyarakat ke jemaat agar aayenge to bharpoor iski ye aurte musarraf karengi jo allah ke raaste mein free hui hon wanita wanita yang biasa keluar dengan allah bila datang jemaah-jemaah masyarakat mereka akan nusrah dengan sungguh-sungguh semua jemaah-jemaah yang datang aane wali jemaat ki to nusrat woh aurat karti hai jo khud allah ke raaste mein free hui ho wanita-wanita yang akan nusrah jemaah-jemaah keluar ialah mereka mereka sendiri telah keluar jalan Allah mereka lah yang akan nusrah jemaah-jemaah wanita ini aane wali auraton ka jamaat mein aane wali auraton ka 2 din ke ghar mein qiyam rehta hai 2 din ke liye ye har qurbani de dengi aur aane wali auraton ko pura aaram pahunchayenge ya bila wanita biasa keluar jalan Allah bila jemaah datang tinggal selama 2 hari maka satu rumah 2 hari jemaah mansurah akan duduk maka selama 2 hari itu wanita ini akan buat segala macam pengorbanan supaya jemaah yang datang ni apa buat usaha agama dengan dalam keadaan yang senang. Dan sebab besar bahawa itu ialah mahal, yang mahal yang bahar ka, intahai kerap. Jika mereka, bocah ki, sehi terbiat, jika mahu kerjai, maka bahar ke mahal ke kerap itu tidak perlu. Jadi, hasilnya, contoh yang mulia. Suasana, mahol yang sangat buruk di luar ini. Kalaulah wanita kita telah bentuk dan terbiak anak-anak kita, barulah suasana yang buruk di luar tak akan memberi kesan kepada anak-anak kita. Kota baca bahar jawabnya, bahar baca sehi jaga. Iman ki baca karega, kya jah amari amma ye baca kari si kal, sari dunia ko Allah palta. Jadi, anak-anak kecil kita pun, keluar dari rumah, jumpa kanak-kanak lain, dia akan kata, mak saya bagi tahu bahawa Allah lah yang pelihara segala-galanya. So, ek mahina to ye zaruri hai ki ghar-ghar ki mulaqaton mein ghar-ghar har iman wale se kehna ke tum apne ghar mein taleem ka halqa qaim karo ek mahina to ye hai mustaqil masjid ki jamaat satu usaha yang berterusan jemaah masjid setiap jemaah masjid yang kena buat ialah dalam setiap kali kita jumpa siapa-siapa pun akhirnya kita kena bagi tahu mereka sediakan mereka supaya mereka akan buat talim di rumah mereka aur dusre jahan chand waqt lagaye hue aurte maujood ho 40 din 10 din lagaye hue aurte maujood ho masjid ki jamaat maujood ho munasib karo wahan hafte waar talim shuru ki jati yang kedua ialah tempat di mana ada wanita-wanita beberapa wanita yang pernah keluar 40 hari atau 10 hari kalau ada dan jemaah masjid itu ada telah dibentuk dan ada rumah yang sesuai maka talim mingguan dimulakan hafsewar talim mein ek mahol hota hai jab is mahol mein aur aayengi to zyada asar lekar jane jadi dalam talim mingguan tu ada satu mahol yang mana kalau wanita-wanita datang dalam mahol itu mereka pun akan dapat kesan apne ghar ki talim se itna asar nahi hota hoga ghar ki auraton par jo hafsewar talim se unko par asar hoga jadi kesan yang kita akan dapat wanita-wanita akan dapat daripada talim mingguan ini mereka tak akan dapat dalam talim harian di rumah mereka. Sebab talim ni 6 nombor ke mazakara bayan bhi hoga 6 nombor ka mazakara bhi hoga. Dalam talim mingguan ni bayan pun ada dan juga muzakarah 6 perkara pun ada. Aur usme tashkil bhi hogi. Dan juga ada tashkil. Ke apne ghar ke mardon ko Allah ke raaste mein نکلنے کے ارادے کروا جائیں گے تو بھائی ونتا ونتا لتا مریک دی بریگالا کان ان تو بنیان ان کا انتار سوامی میرے کے لاکی میرے کے تو جل اللہ اور شرائط کے ساتھ تم بھی اللہ کے راستے میں نکلو اس کے بھی ارادے کرائے جائیں گے میں دوے دی ترغیب ونتا لتا تو بھائی مریک کو تو جل اللہ برسام دنگل اللہ کی جل جمع مسرا بنیان منوہی سگالا چارا چارانیا جتنا یہ کام کرنے والے مجموع ماشاء اللہ ہاں ہاں تمہاری گھر کی عورتیں تبلیغ کی اس محنت میں دل سے بھی ساتھ ہوں اور ہم اور عمل سے بھی ساتھ ہوں jadi semua tuan-tuan yang kita datang sini orang-orang tanggungjawab kita punya wanita-wanita kita mereka kena bersama kita dengan penuh rela hati mereka dan juga dalam amalan kita iski puri fikr tumhe karni hai perkara ini kita semua kena fikir aur aasan tarika apne ghar ki taleem mein shirkat dan cara yang mudah ialah kita kena ambil bahagian dalam taleem di rumah kita tumhari shirkat hogi to ghar ke sab taleem mein baithenge kalau kita bersama dalam taalim rumah semua ahli keluarga kita pun akan duduk dalam taalim hari-hari 6 nombor ka muzakara dan bergilir-gilir muzakara 6 perkara aur sab ki tartib 3 din ki bani hui subah subah aur bergilir-gilir keluar 3 hari auraton ka nikalna to har teesre mahine hai lekin tartib sab ki bani hui nikalne ki wanita memang dia akan keluar setiap bulan yang ketiga tapi setiap wanita ini ada tartib untuk keluar jalan apabila din ke 3 din lagenge taqaza karun ke 10 din bhi lagenge bila nak keluar 3 hari akan ada takaza juga untuk mereka dikeluarkan 10 hari aur apne mulk mein takaza par 40 din ki jamaat mein apne masturat ko leke jana dan juga dalam negeri 40 hari itu takaza kita keluar 40 hari dalam negeri is majme ko to tartib banani khususiyat hai ke 2 saal tak dille ki jamaat mein ye khud jaave 30 saal apni biwi ko saath lekar masturat ki jamaat mein uska qidda lagna jadi tuan-tuan tuan-tuan yang kita datang sini kita kena tertibkan diri kita supaya 2 tahun tahun pertama tahun kedua keluar 40 hari dalam jemaah lelaki tahun yang ketiga bawa mastura kita keluar 40 hari secara bersama dengan mastura kita ziyada khususnya ye majma inke ye to apni masturat ke waqt hindustan ke mahol mein aur pakistan ke mahol mein lagwaunge dan khasnya kita tuan-tuan yang kita datang sini kita kena bawa mastura kita keluar jalan Allah dalam mahol di sini di India dan juga di Pakistan jiske yahan ke mahol mein in mulkon ke mahol mein waqt lagenge jin auraton ke wo sari duniya ke andar sahi nehek mein kaam karne wali banegi wanita wanita yang keluar jalan Allah di dua negara ini di India dan Pakistan ini mereka akan dapat buat usaha dengan cara yang betul di seluruh negara di seluruh dunia tumhe to sirf itni fikr nahi karni hai tum khud is mehnat mein lage raho aur aage badhte raho balki apni masurat ko saath lekar is mehnat mein aage badhna hai itne jangan hanya fikir macam mana diri kita sahaja yang maju dalam kerja ini kita kena fikir dan usaha supaya wanita kita pun bersama-sama maju dalam usaha agama mulko ke safar karne hai bahu bhai ke keluar negara jao ghar ka mahol ghar ka daawat ghar ke andar daawat ka mahol banana hai kena bentukkan mahol dawah di rumah-rumah kita tumhare ghar ke andar dawah ka mahol bana hua hai to tumhe itminan har tarike se itminan hoga alhamdulillah mera ghar mehfooz hai jadi kalau lah sudah ada suasana dawah di rumah kita maka kita boleh bertenang alhamdulillah rumah saya terpelihara tumhare ghar ke andar koi aurat aaye kahin se aaye kisi kaam se aaye iman yaqeen ki baat sune hue wapas na jaye tumhare ghar se aisa mahol tumhare ghar mein banaunga kitna gana bento swasthana dalam rumah kita sehingga siapa-siapa wanita yang datang ke rumah kita atau apa-apa urusan pun mereka jangan balik sehingga sampai di mereka di dawah kepada kerja ini aur wo us waqt banega jab wo us waqt banega jab tumhe tartib se unke گھر کی تعلیم کی میں شرکت کے اہتمام اور ترتیب سے ان کے ہر تیسرے مہینے اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب ان کی بنی ہوئی ہو تو کرے انہیں اکان جادی تون تون بلا ستیاب ہری کتے کم برسامو ڈالم تعلیم ہریان دی روما ڈان دیگا کتے باو برکے سلوہ جن اللہ تیگا ہری ستیاب بولان یا کتیگا ملکوں کے تقاضے پر جماعتوں کا جانا تمہارے ملک میں بہت کم ہے بھی تو کارگزاری سے انداز ہوگا تو پہلے دن کی کارگزاری سے daripada laporan tuan-tuan sangat-sangat kurang tuan-tuan yang jemaah mastura pergi ke luar negara mulkon ke masyaallah khushhal mulk hai mulkon ke taqazon par mardon ka jana bhi kam hai aur auraton ki jana se bhi bahut kam hai jadi negara tuan-tuan walaupun negara yang baik mewah bukan negara miskin tapi lelaki punya jemaah pergi luar negara pun kurang वानिता अपने जिम्मा सिविल वार ले जा रहा है लागी पूरा। अभी तुम्हारे आने से पहले यहाँ इंडोनेशिया आया हुआ हालांकि बहुत गरीब मुल्क माना जाता है लेकिन काम बहुत तेजी से महुसता जा रहा है मर्दों में भी औरतों के अंदर और कुर्बानी की शक्लों में काम अल्लाह पाक कुर्बानी की शक्लों में अल्लाह वहां काम को जिंदा कर रहा है। बारू मेरे और इंडोनेशिया डाता नहीं उनको जोर मेरे अभी मेरे वालों को निकारा है मिश्किल mereka punya hantar banyak jemaah pergi luar negara lelaki wanita dengan pengorbanan mereka hantar jemaah pergi ke luar negara lelaki jemaah laki jemaah mesra apa ke dono mardon kaam bhi auraton ke kaam ko bhi puri azimat ke sath qurbani ke shaklon mein lekar chalna hai iska zikr karke jane hain yahan tuan-tuan yang mulia kita kena buat satu fikir satu keazaman kena buat kerja ini dengan sungguh-sungguh dengan kebesaran kerja dalam hati kita Jemaah kerja mastura pun kita kena bangunkan, kerja laki pun kita kena bangunkan dengan keazaman ini kita mau balik. Malaysia ke andar tu, wo fikru chalegi, jo fikru tumhare andar aa jayegi. Fikir yang akan wujud atau yang datang ke negara kita ialah apa fikir yang kita ada dan kita bawa balik itulah fikir yang wujud sana. Jo kurbani tumhari yahan wujud mein aa jayegi, wo kurbani Malaysia ke andar chalegi. Jadi fikir kurban pengorbanan yang tuan-tuan kita akan buat pengorbanan itulah yang akan menyebabkan pengorbanan bertambah di negara kita. Apa ye dawat asani ki shakal mein nahi chalti, kurbani ki shakal mein dawat chalti hai natija lati. Jadi tuan-tuan yang mulia, dakwah ini, usaha agama ini, dia bukan boleh berkembang dan bergerak dan maju dalam keadaan kesenangan. Tapi dalam keadaan pengorbanan. Dalam keadaan pengorbanan lah, dakwah ini akan bangun dan maju. Kita bhi is mehnat mein chalna, aur apne maqsad ko bhi is mehnat mein aage badhate rehna. Kita sendiri pun memaju dan bergerak dalam kerja agama dan bersama isteri kita pun, wanita kita pun kena berbawa mereka bersama kita. Aur apna jaan maal lagate rehna. Dan kita kena terus korban diri harta kita. Ye tartib hai. Inilah dengan tertib ini. Lekin maksurat ke kaam mein jaise maine abhi pehle bhi arz kiya, ehtiyat hai, sharayat hai, unko samne rakh kar ye har jagah kiya jaye. Jadi dalam mustahil maksurat seperti mana saya telah beritahu tadi, kita kena ada syarat-syarat dia. Ada kita kena jaga-jaga, tapi dengan jaga cara-cara dia, dengan berhati-hati kita kena majukan usaha. Ghar ki taaleem, ghar ke andar 6 number ka muzakara, iski to koi shart nahi. Ye to har ghar mein zinda karna isko maqsood hai, matloob hai. Jadi taaleem di rumah, na muzakara di rumah, ini tada apa-apa syarat. Semua rumah kita kena hidupkan. Tumhare gharon mein ho raha ho, aur rozana ki mulaqaton mein har ek se ye baat kaho ki apne ghar ke andar taaleem bhi kare, apne ghar ke andar 6 number ka muzakara bhi kare. Jadi dalam rumah kita pun kena ada perkara ini, talim dan muzakara 6 perkara dan juga dalam dengan usaha harian kita. Kena jumpa setiap orang dan bagi galakan kepada mereka. Galakan mereka supaya mereka mulakan talim dan muzakara 6 perkara di rumah mereka. Apabila khususnya saya, tumhari aurat ka zahen ka banna intahai zaruri hai ke is kaam mein mera barg laga hua hai aur ye kaam is kaam mein mera bhi hissa hai iske liye har teesre mahine agar shart puri ho rahi hai uske 3 din ki jamaat banani aur 3 din lagwane zaruri sanga sanga penting supaya kita dapat bentuk fikir wanita kita supaya mereka pun faham dan mereka pun yakin bahawa suami saya berusaha agama apa-apa pahala dia dapat saya pun dapat untuk ini setiap bulan yang ketiga kita kena bawa dia keluar jalan Allah 3 hari dengan memenuhi segala syarat-syarat dia. Aisa nahi ke khud tum hum chalte rahe aur apne ghar walon ko bilkul bhool jaye. Jangan jadi mana keadaan di mana kita berterusan berusaha agama tapi kita apa lupa terhadap keluarga kita. Apne ghar walon ko bhi is mehnat mein saath lena hai bilkul. Keluarga kita, wanita-wanita kita kena bawa mereka bersama kita dalam berusaha agama. जहाँ वक्त लगाए मसूरात हैं हफ्तेवार तालीम वहाँ जिम्मेदारों की ये फिक्र भी चीज़ है जायजा लें तफक्कुस करें जहाँ वक्त लगाए मसूरात मौजूद हैं वहाँ हफ्तेवार तालीम शुरू कराएं इन्हीं तंगुंजाव किता उरावरा तंगुंजाव दिमाना मना मोहल्ला अदा खिलायकन चुकोब अदा वानिता यंग सुवाजन अल्लाह दैन अदा दे विशारा चला चुकोब फिर मूलता तालीम वानिता हफ्तेवार तालीम है पाँच छः हफ्ते के बाद मर्द का बयान भी हो सकता है Dalam tali mingguan ni, selepas 5 atau 6 minggu, kita boleh buat bayan lelaki. Lekin masturat na bayan, har kisi mard se ni karaya jata. Tapi bayan untuk masturat, bukan setiap mana-mana lelaki boleh buat. Aisa ni kiske 4 mahine lage hue hai, chalo iska bayan kara do. Jangan kita ingat, ni orang sudah keluar 4 bulan, bagi dia bayan masturat. Uski syarayat hai. Ada syarat-syarat dia. Wo shadi shuda ho. ہو رہے ہیں بھائی مسورانی مٹی سورا کاوی مسورات کی جماعتوں میں پھرا ہوا ہوں یعنی جگہ ڈے پون چلا پھر نہ سلوار جنا اللہ دیں گے مسورات کیا بیان کرنے میں کیا احتیاط کی جاتی ہے یہ وہ احتیاط سے جانتا ہو اچھی طرح یعنی یہ تاؤ آپ کو پکارے پکارے یا کتنے کہنا پھر جاگے تو ماتا کی دفعہ کی بیان اس سے بیان کرایا جاتا تھوڑا مچھر نیلا کتنے کہنا شروع ہوگی بیان ورنہ ہر جگہ ہفتے وار تعلیم میں کتاب کا پڑھنا اور چھ نمبر کا مذاکرہ حجیدہ سچیا سنتا نہیں کتنے بہت تعلیم کتابی ڈا مذاکرہ نام پکارا ہر گھر کو ہفتے وار تعلیم سے جوڑنا مقصود ہے اس کام کے ذریعے ملالوی اس آدامہ نے مقصود کتنے اعلیٰ محبوں کا سچیا روما بنا تعلیم لنگوا یہ پورے ملک کے ذمہ داروں کے فکر کی چیز ہے کہ اپنے مشوروں میں جائزہ لیں کہ ہفتے وار تعلیم کن علاقوں میں ابھی شروع نہیں ہوئی اور کہاں شروع ہو گئی نہ انہیں تنگ لیا تنگ جا سنور نگارے کتنے فکر مانا تمپا یا سورا ہڈ تعلیم لنگوان مانا تمپا یا بلو مڈ تعلیم لنگوان اچھا مانا کتنا ہڈوک تعلیم ہر علاقے میں ہفتے وار تعلیم تعلیم کے حلقے شرائط کے ساتھ ہو رہے ہیں ستیا کوسان ہڈ تعلیم لنگوان بنا بھی شرح شرح دیا ہفتے وار تعلیم میں جب عورتیں آتی ہیں محلے کی تو زیادہ اثر لے کر جاتی میرا وانتا وانتا رہتا ہوں ڈالم تعلیم لنگوان وہاں کا امریکہ کنڈا پاکستان یا نبے لگی اور پھر گھر کے ان کو اعمال کرنا آسان بن جاتے ہیں میری مودا ہوں تو امریکہ پر اعمال لیکن جو کام کو لے کر طبقہ چل رہا ہے اس کی مصورات اس محنت میں اس کے ساتھ برابر کی حصے دار بنی ہوئی ہو یہ ضروری ہے سنگا سنگا پنتی مورا اورا یا مڈالی کا کرجا مورا اورا تنگن جواب ڈالم کرجے نہیں سپاہیا وانتا وانتا کتا برساما ساما کتا ڈالم امبا اس آگاما خصوصیت سے آپ آزاد یہاں آئے ہیں آپ کی مصورات کا اس محنت میں برابر کا حصہ تمہارے برابر کا حصہ کھڑا ہوا ہو خاص میں ٹوان ٹوان یا نتا سنی وانتا وانتا ٹوان ٹوان کنا مائن پرانا تو کنا امبے بہاجان یا ساما کلام اس آگامہ کا بجمانہ کتنے بات اور اپنی مصورات کو اس دعوت میں آگے بڑھانے کے لیے ان کے اوقات یہاں یہاں کے ماحول میں اور پاکستان کے ماحول میں لگوا یعنی ان کو ماجو کا امریکہ کتنے کہنا دعو امریکہ سلوار جنا اللہ نے سنی ڈانڈی گئی دی پاکستان اس لیے سارا مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ دو مہینے کی جماعت میں اپنی مصورات کو ہندوستان لانا ہے اب یہاں وقت لگوانا ہے اور پاکستان میں وقت لگوانا ہے یعنی ٹون ٹون چمو کہنے بات نیت ارادہ ان شاء اللہ کتنا کا بہت مقصورا کتنا تلوار بھی سنی ڈانڈی گڑی پاکستان نیت کر رہے ہیں اس کی تمہارا نیت کہ دعوت میں چلنا ہے اپنی بیوی کو ساتھ لے کر یہ نیت کرو itu meniat kita akan bergerak dalam bawah usaha agama bersama dengan istri kita. Na apni biwi ko chhodna hai is mehnat ke karne mein na usko bhulna hai. Jangan kita tinggalkan istri kita dalam bawah usaha agama dan jangan kita lupa dia. Aur ab tak apne ghar ki taraf se agar ghaflat barti is par istighfar karo. Dan selama ini kita punya kecuaian terhadap wanita kita, terhadap keluarga kita, atas itu kita kena istighfar. استغفار کرو کہ جو بیوی ہماری خدمت کر رہی ہے جی قربانی دے رہی ہے جی اس کی آخرت کی فکر میں غفلت بڑھتی ہے یعنی کتنا میں سیکھوا رہنا استری گیتا یا میں خدمات جو گیتا یا بانتو گیتا تبھی کتا ترہدب آخرہ دیا ترہدب آگامہ اس آگامہ کتنے چلا چھوائے اور آسان طریقہ یہ ہے کہ اس کی بھی ترتیب اللہ کے راستے میں نکلنے کی ہر مقامی کام کی ہو dan cara yang mudah ialah dia pun ditertibkan dengan usaha tempatan dan juga usaha keluar dan Allah tumhari gharon ke khususiyat se 6 nombor talim ho rahi ho 6 nombor ka mazakara ho raha ho aur tumhari shirkat ho rahi ho dan khasnya di rumah kita sendiri ada talim dan 6 perkara di muzakara dan kita pun bersama aur har cheez mein mahine 3 din ki jamaat mein jitna yeh majma aaya hai 3 din ki jamaat mein apni biwi ko lekar uske 3 din Allah ke raaste mein lagwa rahe hain dan juga semua tuan-tuan yang datang sini setiap bulan yang ketiga bawa wanita kita keluar jemaah masyarakat 3 hari isya kemari gharki orang ke zahir banega dengan ini kita bentuk kita punya isteri atau wanita kita punya fikir dapat dibentuk phir agle takaze par bhi nikalna asan banega waktu akan jadi mudah untuk kita sambut takaza yang lebih besar 10 din ki jamaat 40 din ki jamaat mein jana asan ban jayega jadi mudah untuk kita bawa mereka keluar masyarakat 10 hari 40 hari ملکوں کے تقاضے پورے کرنے آسان بنے. ڈوڈا ان کے کتنے سمپورن تقاضا الوا میں جا رہا ہے. ملیشیا کے لوگوں کو تو مردوں کی جماعتیں بھی اور عورتوں کی جماعتوں کا بھی جال ساری دنیا میں پھیلا دینا چاہیے. پٹنیا کتنا انتار جمع جمع للاچی نہ وڑی کا ڈے ملیشیا کا چنور والا تمہیں میں نے خوب نوازا ہے. اللہ تعالیٰ چلا فری انوگرہ کا کتنا بانیا. ابھی تم سے پہلے انڈونیشیا آیا تھا کیسے, یعنی کتنی جماعتوں کے وہ تقاضے لے کر گئے مردوں کی اور عورتوں کی جماعتوں کو. وہ انڈونیشیا نے تمہارے بارو نہیں رب بانیا تقاضا تقاضا اڈاما تقاضا ان کو انتر جمع للاکی ونیتا امریکہ دلا فری مائنڈ امریکہ دلا سمبو. تمہیں تو اللہ نے آسانی عطا فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ چلا بری بانا کے مداحان کے بارے چون چون اور دنیا بھی دی ہے. میں دنیا کو اللہ بھاگی اس سے فائدہ اٹھا کتنے پونے کا دنیا ہے. ان کے تقاضوں پر ساری دنیا لگا کر اللہ کے پاس جاؤ. کتنا گنکن دنیا کتنے نہیں ان کے سمو تقاضا گاما کمبالی کے بعد اللہ رلم بیٹھا نہیں اپنے دنیا کی تقاضوں کے اوپر دنیا لگا کر اس دنیا سے جانا یہ تو انتہائی کمزوری کی بات ہے. کل کتا گنکن دنیا یہاں اللہ بھاگی کتا ہے ان کے تقاضا تقاضا دنیا دان کتا گالے کمبالی کے بعد اللہ رلم کاڑا نہیں سنگا پکارا ہے سنگا سنگا سارا کا سارا مجموعہ نیت کریں ان شاء اللہ دعوت کے تقاضوں پر ہم خود بھی چلیں گے اور دعوت کے تقاضوں پر اپنی عورتوں کو اپنی مصورات کو ساتھ لے کر چلیں گے. سمو کے نباز کی تصویری اکن تمبو سمو تقاضا تقاضا ڈاوا ڈانجوگا کتنا با ونیتا ونیتا کتنا برسام ڈالا تمبو تقاضا ڈاوا. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ملک سے روزانہ فیکٹس آ رہے ہوں کہ آج 10 جماعتیں تیار ہیں عورتوں کی, آج 20 جماعتیں تیار ہیں عورتوں کی, ان کے لیے ملک طے کر دیجیے کس ملک کو اتنے اتنے خرچے کی تیار ہے, ساری شرائط پوری ہو رہی ہے. کمی سنگا سنگا انہیں مقریب میں فیکٹس جاری پڑے نگار چوان چوان کیا کیا ہاری اسکول جماعت لا سیڈیا ڈیمو پلاس جماعت لا سیڈیا وہ پوجی میرے کے اشارہ اشارہ سما چھٹو مانتار کے نگارا مانا سولو باقی کمی روٹ مانا نگارا مانتار کمی سنگا چھٹا وہ سنگا پٹارے قواعد کا دیکھنا ان ذمہ داروں کا کام ہے. یہ قواعد دیکھیں گے دن نہ تینوں سمجھ چکو شرائط قواعد اتو سمجھ جاؤ پورا ہو رہا سمجھ جاؤ. تمہیں تو اپنی مصورات کے ساتھ نیت کرنی ہے. چون چون ہاں کتنے دن بہت عزم نیت ان کو کھلوا رہا جمع مصورا ہے. بڑی سے بڑی قربانی کی نیت عورتیں تمہاری عورتیں اس وقت کریں گی جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ گھر کے اندر تعلیم ہو رہی ہوگی اور ماحول بنا ہوا ہو تمہارے گھر کے اندر. یعنی وانیتا وانیتا بریک اپ ہونا کن کا الزام یا ٹنگی اب ویلا ڈالم روما کتا آدھے سواس نہ ڈاوا آدھے تعلیم ہریا نہیں روما کتا روزانہ کی تعلیم گھر کی یہ دعوت کا ماحول بنا دے گی تمہارے گھروں میں. تعلیم ہریا نہیں روما کتا آٹا بنتو سواس نہ ڈاوا ڈالم روما کتا. اگر روزانہ گھر میں تعلیم 6 نمبر کے مذاکرے کے ساتھ نہیں ہوگی تو دعوت کا ماحول تمہارے گھر میں کبھی نہیں بنے گا. کلاؤ کتنے سیدھا ہے تعلیم ہریاں روما کتنے برسام نام مذاکرہ نام پکارا سمپائی دل کو ڈاوا شاخان جی بنتو ڈالم روما. خدا نا خاص ہے دعوت کا ماحول اگر گھر کے اندر نہیں بنا تو پھر تمہارا گھر خطرے میں آ جائے گا. جان سموگا اللہ پلی ہر ہے کالا والا سواسان ڈاوا سیدھا وجود ڈالم روما کتنے مکہ روما کتنے کلوار گئے کتنے ڈالم بہایا. وہ تو ہر فطرے کو گھر میں آنے سے دعوت کا ماحول روکے گا. نہیں سواسان ڈاوا ہی نہیں لایا منگالم سمو بنتو فتنا ڈر پڑے ماسو روما کتا ہے تمہاری عورتیں بھی بچیں گی تمہارے بچے بھی بچیں گے فتنوں اینڈ انا استری کتا ہے انا آگنا کتا ہے کن ترپلی ہر ہر پڑا فتنا ہے. اس سے سارا مجمع یہ نیت کرے کہ انشاءاللہ جو مصورات کا کام بتلایا جا رہا ہے اسے ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہے. میں سمو سنتا کتا ہے سمو معظم انشاءاللہ اسے آگاما ہے اتلا دی بریتا ہو تاڑی چارا چارا میں چند کی تو سمو کام بار انشاءاللہ اور جو مردوں کا کام بتلایا جا رہا ہے اسے بھی اپنی ذات سے کرنا ہے. دن جگہ کرتے لڑکی ہیں تلا ڈبریتا ہو تو کون کتا کر دیا ڈنگا ڈیری کی تصویر اور اپنے گھر کی عورتوں کو اس دعوت کی محنت میں اپنے اپنے ساتھ لے کر چلنا ہے. دین ونیتا ونیتا کتا کتا کہنا بابا پر سما سما کتا ڈالا بہو سا ڈاما کیا سب تیار ہیں کہ اپنے گھر کی مصورات کو اس دعوت میں لے کر چلیں گے. سمے سریا ان کو کہا مصورا کتا اور جو جماعت عام ہیں ان کی پوری نصرت. ہاں جو جماعتیں عام ہیں باہر کی جماعتیں عام ہیں ان کا پورا استقبال کریں. تم بھی کرو تمہاری گھر کی عورتیں بھی استقبال کریں. یہ جمع جمعیں ڈاتا جمع جمعیں ڈاتا کتنے کہنا تریما کتنے کہنا استقبال کتنے پن کہنا تریما ونیتا ونیتا کتنے پن کہنا تریما. اب جماعت آئی جماعت آنے والی ہے اب مشورے میں رکھی بات کہ بھائی جماعت آ رہی ہے کون گھر تیار ہے اپنے گھروں کو بے خوف پیش کرو تمہارے گھر میں اللہ کے راستے میں نکلنے والے مہمان ٹھہرے اس سے بڑی بات کیا ہوگی. Jadi bila jemaah nak datang, mesyuarat dibuat sama-sama kita, jemaah mau datang, siapa sedia terima. Kita mau bagi nama kita tanpa teragak-agak mau bagi nama. Mana ada perkara yang lebih besar daripada kita melayan tetamu-tetamu Allah yang akan datang. Tetamu-tetamu Allah akan akan tinggal dalam rumah kita. Ada amalan yang lebih besar daripada ini. Jadi masyhur wale tak akan pergi, di dalam rumah pergi. Tapi tuh tuh apne ghar ko face kar do, kerana mera ghar hadir hai. Jadi orang ahli syura mereka akan putus mana tempat jemaah itu akan tinggal. Tapi kita kena bagi, kita sedia, rumah saya sedia untuk terima. Apne ghar ko wo face karega, jiski ghar ki aurat tayar hogi, ke haan, aane wali jemaat ka, hum dil se istiqbal karenge, hum apna sab kuch face kar denge jemaat ke liye. Jadi aurat ka jab tak zahir nahi banega, jab tak ghar nahi face karoge. Jadi kita, siapa yang sedia untuk terima jemaah ialah wanita, yang mana wanita-wanita mereka telah dibentuk fikir. Mereka tahu, mereka pentingnya usaha agama. Mereka dah faham kerja agama. Mereka mahu buat usaha agama. Orang macam ni lah, kalau isteri mereka dalam keadaan macam ni, mereka yang sedia. Bila tanya siapa sedia terima jemaah, orang lelaki macam ni akan kata saya sedia terima. Kami yang dekat, कि बहुत से बेहतरीन अच्छे घर हैं जहां मसूरा की जमातें ठहर सकती हैं लेकिन वो घर पेश नहीं करते क्योंकि घर की औरत का जहन नहीं बना हुआ हमी पुन टेंगो डिसिनी पुन माना रूमा यहां सांगा सेसुआ है उनको त्रिमा जमा मसूरा तभी लड़की तासीदी है क्या ना कराना दिया अपने स्त्री दिया वनिता दिया तासीदी है दिया अपने फिक्र बुलों भी बनते लगी लेकिन घर की औरत का अगर जहन करना वो होगा तो चाहे घर छोटा है संगी के साथ जमात रहे वो अपना घर यानी वो मंजूर करा लेगा कि नहीं मेरे मेरी औरत का तकाजा है इकरार है मेरे घर में जमात है इकराम भी होगा उसको मालिकिया कलाला वनिता अपने फिक्र चला दी बंतो वाला पूरे माले कचिल तभी जे माओ करने स्त्री जे माओ त्रिमा जिमा dia kata धंधा जिमा के जिमा से हमी सिडिया उनको त्रिमा जिमा dan dia punya permintaan tu akan dikabul akan diterima ये सारा मजमा नियत करे कि इंशाल्लाह इस काम को मर्दों के औरतों के काम का ये मजमू काम पूरा काम इस काम को अपना काम बनाकर हमें अपनी अपनी जिंदगी गुजारना है यही तो इंशाल्लाह की तसम्मो व अजम इंशाल्लाह की तकन जदीकन करजे ini sebagai kerja kita waktu hidup kita bersama dengan istri kita akan bawa usaha agama दोनों मर्दों का काम औरतों का काम दोनों कामों को लेकर चलना kita kena bawa usaha agama sama-sama kerja mastura pun kena buat kerja laki pun kena buat aur mashwaron mein dono ka jayza lena hai ki मसूरात का काम के जरिए से कितने घरों के अंदर आमाल का माहौल बन गया तालीम के लिए कायम हो गया यहां मसूरा कितने के नाम दे लफोरन जिन्हें दो-दो करके हैं बहुत बाया उसा बहुत बाया अमाल माहौल अमाल दी रूमा से लाइट हो मिलाली उसा वनिता इतु को कितने के नाम दे तुम्हारा बहुत अहम मुल्क है बड़ी उम्मीद है तुमसे कि माशाल्लाह मलेशिया ने अगर दावत को ले लिया तो फिर करीब के छोटे-छोटे मुल्क सारे के सारे इंशाल्लाह इस दावत के घेरे में आ जाएंगे जी कमिया दा हरपाने मुसार terhadap negara tuan-tuan. Kalau tuan-tuan semua terima dan ambil kerja ini dan buat dengan sungguh-sungguh, banyak negara-negara yang jiran dengan tuan-tuan akan terima usaha agama ini. Niat saya kerana insyaAllah, har kurbani ke saat Islam bukannya. Dan tuan-tuan semua niat insyaAllah, kita kena buat usaha agama dengan segala bentuk pengorbanan. Dan akhirat menjaga raih karna. Dan kita akan berseronok di akhirat. Allah pak tumhare aane ko bahut khush hai semoga Allah terima kedatangan tuan-tuan semua subhanallah alhamdulillah ada iklan apa kok ada tuan-tuan ada kok iklan insyaallah.